Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8. Na serwis Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Unijny pakt migracyjny tematem konsultacji premiera z liderami partii parlamentarnych. Spotkanie przed południem. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. Coraz lepiej radzi sobie na trawiastych kortach. Wystawa poświęcona meksykańskiej malarce Fridzie Kahlo od jutra w warszawskich Łazienkach. Przed południem spotkanie premiera z przedstawicielami kół i klubów parlamentarnych w sprawie unijnych zasad relokacji migrantów. Szef rządu w mediach społecznościowych zaznaczył, że jasne stanowisko w tej sprawie powinny wyrazić wszystkie siły polityczne. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że spotkanie rozpocznie się o 11. Mamy do czynienia z propozycją instytucji unijnych, która zakłada przymusowy mechanizm relokacji, a jego niezrealizowanie zakłada kary finansowe za każdą osobę, która nie została przyjęta przez dane państwo. Uważamy, że to wykracza poza kompetencje Unii Europejskiej. Chcielibyśmy doprowadzić do wspólnego stanowiska wszystkich sił politycznych w tym obszarze. Druga sprawa, będziemy przekonywać oczywiście też wszystkie siły polityczne do tego, że referendum w tym obszarze jest też ważne, dlatego że daje dodatkową legitymację polityczną wobec instytucji unijnych, że polscy obywatele na tego typu mechanizmy się nie godzą. Udział w spotkaniu zadeklarowało Polskie Stronnictwo Ludowe. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że wystąpi z propozycją wnioskowania o unijne środki w związku z przyjęciem przez nasz kraj ukraińskich uchodźców. My mamy jasne zdanie, nie automatycznej relokacji. Uważamy, że dzisiaj rząd polski powinien wystąpić do Unii Europejskiej o pieniądze na utrzymanie Ukraińców w Polsce. Nie dla Ukraińców, tylko dla polskich przedsiębiorców, dla tych wszystkich, którzy, tych organizacji, które pomogły. Te pieniądze są Polsce potrzebne. No, żeby otrzymać pieniądze, to trzeba wystąpić z wnioskiem. To tak jak w Totolotku, trzeba wypełnić kupon, żeby mieć szansę na wygraną. Ja bym wysłał na miejscu premiera i to będę mu na spotkaniu doradzał. Na spotkaniu nie będzie przedstawicieli Polski 2050 i Lewicy. Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej stwierdził natomiast, że spotkanie nie ma sensu. Wicepremier Jarosław Kaczyński powtórzył w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że rząd nie zgodzi się na rozwiązania proponowane przez Unię Europejską. Udział w Narodowym Święcie Litwy, polityczne konsultacje z przedstawicielami władz i parlamentu oraz spotkanie z Polakami z Wileńszczyzny to najważniejsze punkty drugiego dnia oficjalnej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Litwie. Z Wilna Agnieszka Drążkiewicz. Polska para prezydencka przed południem weźmie udział w obchodach Dnia Koronacji Mendoga. To ważne wydarzenie w historii Litwy, mówił wczoraj po rozmowach z prezydentem Gitanasem Nausiedą przywódca Polski Andrzej Duda. Litwa obchodzi dzień swojej państwowości, 770-lecie pierwszej koronacji króla Mendoga. To dla Litwy bardzo ważny moment, więc dziękuję, że możemy tutaj być. My, sąsiedzi, sojusznicy, dwa bratnie narody. Narodowe święto rozpocznie się od podniesienia flag Litwy i Polski, potem prezydenci wygłoszą przemówienia, a następnie wezmą udział w uroczystej mszy w katedrze wileńskiej. Obchody dnia koronacji Mendoga zakończy wieczorne śpiewanie hymnu Republiki Litwy. Wcześniej prezydent Andrzej Duda odbędzie polityczne konsultacje z premier litewskiego rządu oraz z przewodniczącą tutejszego parlamentu. Andrzej Duda spotka się również ze społecznością polską, która od pokoleń mieszka na Litwie. Z Wilna Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Iga Świątek pewnie awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Liderka światowego rankingu pokonała na trawiastych kortach w Londynie Hiszpankę Sarę Solibes-Torno 6-2-6-0. Polka przyznaje, że coraz pewniej czuje się na londyńskiej trawie. Swoim zdaniem czuję się pewnie, nie wiem, czy to był najlepszy mecz, czy nie, bo to ciężko ocenić, ale na pewno mam wrażenie, że to wszystko, co przetrenowaliśmy z trenerem Wiktorowskim i to, co on mi przekazał jakby w tym okresie małym przygotowawczym przed strawą, po prostu dobrze działa i daje mi to pewność też na kolejne mecze. Spotkanie Igi Świątek z trybun oglądał legendarny angielski piłkarz David Beckham. Byłam bardzo zadowolona z tego, że właściwie od początku meczu powtarzałam sobie, żeby nie patrzeć do Royal Boxu, nie wiadomo kto tam siedzi i faktycznie raczej byłam skoncentrowana, ani razu tam nie zerknęłam, więc w pewnym sensie starałam się ominąć taką sytuację, gdzie mogłoby mnie to rozproszyć, ale po meczu faktycznie zobaczyłam, że ogląda i bardzo mnie to ucieszyło po prostu. Rywalka w 1/16 finału Wimbledonu i Iga Świątek pozna dzisiaj. Barwne życie oraz twórczość Fridy Kahlo przybliża nowa wystawa w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Ekspozycję będzie można zobaczyć od jutra do 3 września. Do świata meksykańskiej malarki wprowadzą zwiedzających kolory, obrazy i archiwalne zdjęcia plenerowa instalacja nawiązująca do słynnego niebieskiego domu artystki, mówi Marianna Otmianowska z Muzeum w Łazienkach. Na wystawie oglądają Państwo trzy obrazy z jej twórczości. To jest w ogóle pierwsza wystawa Fridy Kahlo w Warszawie. Ale oczywiście spotkają się z Państwo z całą narracją, z całym jej życiorysem przedstawionym, ze zdjęciami z różnych okresów jej życia. Czyli począwszy od przejścia przez La Casa Azul, przez to zagłębienie się wszystkie sytuacje, które jej dotknęły, poprzez doświadczenie jej twórczości, w zasadzie otrzymujemy komplet informacji, żeby sobie budować własną perspektywę. My zapraszamy do świata kolorów Fridy Kahlo. Na wystawę w Podchorążówce trafiły obrazy Tam wisi moja sukienka, kokosy oraz Martwa natura z arbuzami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień pochmurno, proszę Państwa. Na północy, wschodzie i południu duże dzisiaj zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, na wschodzie i Podhalu burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na północy do 26 na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Jeszcze przez najbliższe 40 minut trwa pora na Trójkę, później salon polityczny Trójki, a później Trójka przed południem, proszę Państwa. I co z tego, że za oknem chmury, jak tutaj przed mikrofonem, zasiądzie szanowny mój kolega Radosław Nałęcz. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się, dziękuję pięknie za taką zapowiedź. Uśmiechnięty od rana, więc będę takim Państwa słońcem. Uśmiechnięty, bo wyspany, no. No tak. Złapałem go z korytarza, bo mówię, idzie, to chodź tutaj opowiesz, co tam będzie się działo w programie, ale na razie może nie zdradzajmy, co. Z tragarzami przechodził, usiadł i jest. Jest. Dzisiaj między innymi o czarnych dziurach będziemy mówić, bo to pasmo naukowe, więc będziemy się poświęcać nauce i będziemy różnego rodzaju prezentować ciekawostki Państwu. Fajnie, piękna sprawa. Muzycznie też będzie bardzo bogato, ale na razie chwalimy to, co nasze o poranku. A u nas Lenny Kravitz i American Woman. I gotta get away. gotta go. American woman. Yeah. Pora na trójkę. Czy to wieczność?